Orain arte zaintza lanak oso feminizatuak, oso familiarizatuak izan dira, ez? Ulertzen dugu ba, urteetan zehar zaintza lanak familiaren gain jauzi direla eta familia barruan emakumeen gain, ez? Orain geroz eta razializatuagoa dagoen lan bat da, orduan ez da bakarrik emakume ongain jausten, baizik eta orain emakume razializatuen gan, familiak hartzen duenean bere gain lan hau, edo zergatik lana delako denbora denboraren antolaketa delako edo ezin duenean bere gain hartu jotzen dugu pribatizaziora, ez? Eta jotzen dugu kontratatzera zaintza lan horiek eta normalean zaintza lan horiek kontratatzen dugu emakume migratu bat, ez? Orduan, ba, bueno, ulertzen dugu feminismotik hori aldatzeko aurrera pauso batzuk eman behar direla, ez? Gobernuek herritarrei bermatu behar dizkieten zaintza beharrei hori aldarrikatu behar dugula, ez? Zerbitzu publikoen ezinbestekotasuna aldarrikatu behar dugula eta hori bada ikuspegi feminista batetik lantzea guzti hau, ez? Aterabide edo lan pista bezala aipatzen da ala, zaintza publikoa garatzea. Bai, hori da. Guk proposatzen duguna edo gure apostua bada zaintza sistema publiko komunitario bat eraikitzea. Ulertzen dugu orain arte batez ere pandemiaz geroztik zaintza zerbitzu hauek geroz eta pribatizatuagoak daudela, ez merkantilizatuagoak, zaintza lanekin negozioa egiten dela instituzioetatik hartutako erabakiek bultzatuta, orduan publikoaren aldeko apostua egiten dugu eta komunitarioarena ere, ez? Komunitarioarekin esan nahi dugu, osea, komunitarioa bada egunerokotasuneko jarduera, afektibitatea, ez? Ba, pixka bat berreskuratzea aurretik urteetan eman da komunitario hori, ez? Eta bazen lehen izaera ba, herrian, auzoan, pixka bat ardura hartzea komunitateak gai batzuekiko, zaintzarekiko, eta galdu da, ez? Osea, gure apostua bada auzoak eta herriak berrantolatzea, zainketen arabera, bai denboretan eta espazioetan pentsatuta, kudeaketa hori deszentralizatzea, auzo pixka bat planteatzea beharren arabera zaintza lan horiek, baina komunitateak ez du bete behar administrazioek estali gabe uzten duten hori, ez? Orduan, ba, publikoaren eta komunitatearen arteko harremana ulertuta ez dela dikotomikoa, baizik eta erantzun eraikuntzan dagoen zerbait, ba, sortzea administrazioetatik ere ba, ardura hori, ez? Zaintza lanekiko eta guztion bizitzak kontemplatzen dituena.